ze smukłą sylwetką. Vita Secret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 18 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. A w serwisie polsko-niemieckie rozmowy w sprawie kryzysu migracyjnego, sytuacja w szpitalach po kolejnym skoku zakażeń COVID-19 i deklaracja o współpracy w zakresie edukacji medialnej. Kolejne konsultacje na linii Warszawa-Berlin w sprawie kryzysu migracyjnego. O sytuacji na granicy polsko-białoruskiej premier Mateusz Morawiecki rozmawiał wczoraj z kanclerz Angelą Merkel, potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller. Także niemieckie władze wydały krótki komunikat, jak poinformował rzecznik rządu federalnego Stefan Seibert. Podczas rozmowy kanclerz podkreśliła pełną solidarność strony niemieckiej z Polską. A dziś o sytuacji w pasie przygranicznym minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński będzie w Warszawie rozmawiał z szefem niemieckiego MSW Horst Zajhoferem. Na granicy wciąż jest niespokojnie. W kilku miejscach po białoruskiej stronie nadal grupują się migranci, tworząc nowe obozowiska. Migranci cały czas próbują przedostać się przez granicę. Przedwczoraj doszło nawet do ataków na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Te działania są wynikiem prowokacji białoruskich służb, mówi szef MSWiA Mariusz Kamiński i zapewnia, że Polska będzie twardo przeciwstawiać się kolejnym takim działaniom. Ta agresja nie jest przypadkowa. To są zaplanowane działania, którym będziemy dawali stanowczy odpór. Co ważne, Polska nie pozostanie osamotniona w działaniach zmierzających do zatrzymania fali migrantów. Taką deklarację przedstawiła w rozmowie z komendantem głównym policji generałem Jarosławem Szymczykiem dyrektor wykonawcza Europolu, poinformował rzecznik komendanta Mariusz Ciarka. Dyrektor Katrina de Bol potwierdziła, że polska policja może liczyć na pełną, wszechstronną pomoc oraz współpracę z Europolem. Witold Banach, Polskie Radio. A wczoraj Sejm przyjął pilną rządową nowelizację ustawy o ochronie granicy, teraz zajmie się nią Senat. Nowe przepisy mają umożliwić wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania w pobliżu granicy. Do końca listopada będzie ponad 26 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19. Do 20 grudnia ta liczba wzrośnie do 33 tysięcy. Teraz w szpitalach przebywa blisko 15,5 tysiąca pacjentów z koronawirusem. Przygotowanych jest 21 tysięcy łóżek. Otwierane są kolejne szpitale tymczasowe, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 25 zgodnie z decyzją wojewody powinien zostać otwarty szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Przed nami jeszcze są szpitale, które nie zostały otwarte w Gdańsku, w Ciechocinku i w Łodzi. Na dzień dzisiejszy żaden z wojewodów nie widzi jeszcze w tym momencie potrzeby otwierania tychże szpitali. Ponad 24 tysiące nowych przypadków COVID-19 potwierdził wczoraj resort zdrowia. Zmarły 463 osoby. Jak mówi lekarz rodzinny z Białegostoku Szymon Bielonko, wiele osób mających objawy zakażenia lekceważy je i nie robi testów. Mamy wiele telefonów, próśb o konsultacje z cechami infekcji wśród pacjentów, które kończą się odmową wykonania testu. Borykamy się z tym na co dzień. Nie kończy się tylko na odłożeniu słuchawki, także kończy się na kłótniach, awanturach, grożeniu nam różnymi konsekwencjami. Dla nas ważny jest status epidemiczny. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia, bo też różne są techniki leczenia zwykłego zapalenia płuc, a na przykład covidowego zapalenia płuc. Kwadrans przed 9:00 gościem Salonu Politycznego Trójki będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Deklarację dotyczącą współpracy w zakresie edukacji medialnej podpisali przedstawiciele ministerstw, instytucji publicznych i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ma ona upowszechniać bardzo świadomy odbiór treści rozpowszechnianych w mediach, mówi przewodniczący Rady Witold Kołodziejski. Edukacja medialna to jest uczenie, przygotowanie nas jako społeczeństwa do korzystania z mediów. Przede wszystkim umiejętność krytycznego podejścia do rzeczywistości wirtualnej jest takim koniecznym wymogiem nowoczesnego obywatela. Prezes Polskiej Agencji Prasowej Wojciech Surmacz podkreślił, że podpisanie deklaracji to wydarzenie bez precedensu. Chyba pierwszy raz w historii polskiego rynku medialnego dochodzi do takiego przedsięwzięcia, gdzie instytucje tak naprawdę z różnych obszarów polskiego państwa postanowiły współpracować z inicjatywy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w walce z dezinformacją. Jak wiadomo, żyjemy w szczególnym czasie. W czasie, kiedy Polska jest atakowana hybrydowo, jedną z form tego ataku jest dezinformacja szeroko pojęta. Podczas wczorajszego spotkania powołano też zespół roboczy, który ma wypracować plan wspólnych działań w obszarze edukacji medialnej. Rozpoczyna się 19. jazzowa jesień imienia Tomasza Stańko w Bielsku-Białej. Na fanów jazzu czekają 3 dni muzyki, mówi prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Najbardziej cieszy mnie koncert pani Kasi Pietrzko, bielszczanki, absolwentki naszej szkoły muzycznej, która jest pianistką, robi karierę na scenach już praktycznie całego świata. To w sobotę, ale oczywiście i dzisiaj, i jutro są po dwie propozycje. Są to z menu klasy światowej. Tegoroczna edycja festiwalu to 6 koncertów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo chmur i przelotny opad deszczu, nieco bardziej intensywne na północy kraju. W południe na termometrach 5 stopni w Suwałkach, 7 w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Katowicach i w Krakowie. Najcieplej w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie, tutaj 9 stopni. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu porywisty, w porywach do 65 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. To trzecia odsłona naszego spotkania. Olga Szućko, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Witamy i zapraszamy do 8.45. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Aha. Za jasny ten księżyc, by dało się spać. No tak. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi zapać. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam. Są Państwo teraz w porannym biegu, ale może jest szansa na chwilę zatrzymania. Proszę usiąść, tylko nie w samochodach, jeżeli już, to w domu. Zamknąć oczy i posłuchać sobie, co to za dźwięk. Proszę Państwa, tak brzmi Wisła. Dźwiękową mapę tej rzeki przygotował Piotr Dąbrowski, muzyk, artysta i prezes Fundacji Nobiskum. Dzień dobry, Panie Piotrze. Dzień dobry. Skąd taki pomysł na nagrania? pomysł jest konsekwencją mojej ponad 10-letniej pracy właśnie nad nagraniami terenowymi. Mieszkam i pracuję w Płocku i właśnie to miasto jako pierwsze nagrywałem już naprawdę wiele, wiele lat temu. Płock jest oczywiście miastem, które też leży nad Wisłą, więc od wielu lat rzeka Wisła w jakiś sposób wrastała we mnie, czy też ja wrastałem w rzekę. Ciężko sobie, tak jak mówię w trailerze do tego projektu, wyobrazić funkcjonowanie w takim miejscu, gdzie żadnej rzeki nie ma. Dla kogoś oczywiście, kto dorastał w takim chociażby mieście jak Płock. Pomysł oczywiście nagrań terenowych jest jakby, znaczy rozpoczął się w moim przypadku od nagrań robionych na potrzeby mojej działalności stricte artystycznej, muzycznej. Działań, które podejmowałem po to, żeby zebrać różne ciekawe próbki, różne ciekawe dźwięki, które potem wykorzystywałem w muzyce elektronicznej, bardziej eksperymentalnej. Natomiast w którymś momencie te nagrania stały się też takim bytem samym dla siebie, to znaczy wiele zacząłem z nich wynosić. Wydaje mi się, że praktyka słuchania, która siłą rzeczy musi poprzedzać wykonywanie jakichkolwiek nagrań terenowych, bardzo dużo może wnieść w też taką praktykę stricte artystyczną, stricte muzyczną. Panie Piotrze, stąd się to wzięło. Tak się zastanawiam nad także tym walorem relaksacyjnym. Są takie aplikacje, na przykład do medytacji, możemy sobie na naszych telefonach zainstalować. Tam mamy także zestaw różnych dźwięków, szum lasu, także dźwięk płynącej wody, szum wiatru. Tak się zastanawiam, czy pana dźwięki także mogłyby posłużyć do tworzenia takiej aplikacji, gdzie moglibyśmy się relaksować i oddychać od gwaru miasta, odpoczywać. Część z tych nagrań z pewnością tak, natomiast generalnie to, o czym słuchacze będą mogli przekonać się, kiedy już mapa dźwiękowa Wisły zostanie opublikowana w całości, to jest to, że generalnie tylko niektóre z tych nagrań mogą mieć taki charakter, czyli charakter spokojny, są to spokojne dźwięki natury, dźwięki ptaków, bo ciągle nad Wisłą mamy mnóstwo ptaków. Natomiast są też te nagrania z drugiego końca spektrum, czyli nagrania, które są nieco bardziej hałaśliwe. Generalnie nad Wisłą ciężko jest dziś znaleźć miejsce, w którym nie słychać chociażby ruchu samochodowego czy ruchu lotniczego, co było dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo mnóstwo maszyn lotniczych, śmigłowców, samolotów lata nad Wisłą w jednym miejscu. To było nawet eskadra 6 myśliwców, która przylatywała akurat w trakcie moich nagrań. Natomiast tak jak Raymond Murray Schaeffer powiedział, że są nagrania o charakterze hi-fi i low-fi. Taki jest nasz soundscape, taki jest nasz krajobraz dźwiękowy, który nas otacza. Są nagrania, w których ten stosunek dźwięków przyjemnych do tych nieprzyjemnych, przeszkadzających jest korzystny. To są właśnie takie nagrania hi-fi w jego rozumieniu, czy po prostu soundscape hi-fi w jego rozumieniu, który słyszymy. I są nagrania o charakterze low-fi, czyli właśnie te których słyszymy, dźwięk chociażby silników samochodów, dźwięki miasta, one są zwykle z tym kojarzone. Czyli dźwięki, które nie zawsze są właśnie relaksacyjne czy przyjemne, natomiast też stanowią integralny element soundscape'u, jak się okazało, także nad Wisłą. Są prawdziwe i one także się znajdują na nagraniu. Jak pan właśnie zrealizował te nagrania? Czy to było trudne zadanie? Zastanawiam się, jak to wyglądało, bo nie wystarczył chyba jeden mikrofon i rejestrator, tylko cała masa różnych urządzeń. Tak, to znaczy nagrania powstawały na przestrzeni około 3 miesięcy. Wiązały się oczywiście z podróżami. Najtrudniejszą w zasadzie częścią całego procesu, najtrudniejszą, najprzyjemniejszą w pewnym sensie, były właśnie same podróże. Podróżowanie wzdłuż brzegu Wisły i znajdowanie miejsc, w których można byłoby te nagrania wykonać. Bo oczywiście jakieś pierwotne założenia odnośnie tych lokalizacji były, natomiast one się często weryfikowały i często właśnie podczas spacerów i podróży wzdłuż brzegu Wisły znajdowałem jakieś miejsce, w którym stwierdziłem, że warto byłoby tutaj coś spróbować nagrać. I jeśli chodzi o sam proces techniczny, to oczywiście tutaj podstawą jest rejestrator i podstawą jest mikrofon stereofoniczny. Mikrofon, który pozwala uchwycić nie tylko jakieś konkretne źródło dźwięku, ale właśnie ten soundscape, czyli nasze otoczenie dźwiękowe, taką szerszą jego panoramę. Tutaj nie sprawdzi się żaden mikrofon o charakterze shotguna, czyli taki właśnie mikrofon bardzo kierunkowy. Tu musimy posłużyć się takim sprzętem, który pozwoli nam nagrać właśnie szeroką panoramę tego, co słyszymy, jak najbardziej zbliżono do tego, co dociera do naszych uszu, jeśli nie używamy żadnego sprzętu. Gdzie będzie można usłyszeć Wisłę, którą pan zarejestrował? I tak się zastanawiam, czy ten program będzie uzupełniany. No, mapy dzisiaj są dosyć szczegółowe, te tradycyjne. A co jeśli chodzi o mapy dźwiękowe? Tak, no ja też mam takie wrażenie, że generalnie tego typu projekty to nie są projekty, które się kończą w jakimś tam momencie. One muszą być uzupełniane. I tak samo jak nagrana rok temu przeze mnie mapa dźwiękowa Płocka, tak samo ta mapa będzie uzupełniana za czas jakiś o kolejne nagrania, choćby nawet właśnie dlatego, że tego typu nagrania, jakby, znaczy źródło dźwięku dla tych nagrań, one też zmieniają się w czasie. Tutaj nie ma żadnego, niczego, co jest konstans tak naprawdę. Tutaj ten soundscape też z czasem się zmienia, modyfikuje i dlatego też warto nagrywać kolejne części. Natomiast tych pierwszych 40 nagrań będzie można posłuchać już niedługo, ponieważ w grudniu ukażą się one właśnie na podwójnej płycie CD, którą Fundacja Nobiską publikuje dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego. I w tę płytę, która ukaże się w nakładzie 700 sztuk, będzie można zaopatrzyć się całkowicie nieodpłatnie w pewnych lokalizacjach, w pewnych miejscach, których listę ogłosimy niedługo na naszej stronie internetowej. I tam będzie można swój egzemplarz płyty z mapą dźwiękową Wisły nieodpłatnie odebrać. Rozumiem, że robi pan to po to, żeby uruchomić także inne zmysły, w tym przypadku słuch. Tak, to jest... Praktyka słuchania jest czymś, co ja postrzegam, no też tak jak Marcin Dymiter niedawno napisał w swojej książce, jest to w pewnym sensie taka kontra do wszechobecnej kultury selfie. Kiedy słuchamy, kiedy nagrywamy tym bardziej, wyłączamy się z całego świata. To jest taka wręcz praktyka nieistnienia. Nie staramy się podkreślać swojej obecności, wręcz odwrotnie. Ale możemy też zadbać o ten krajobraz dźwiękowy, bo czasem nie zwracamy uwagi. Pan też wspominał o tym, że nie zwracał pan uwagi na pewne dźwięki. Spodziewał się pan, że nagra dźwięki natury, tymczasem także inne dźwięki miasta załapały się na to nagranie. Tak, oczywiście, to zawsze jest pewnego rodzaju zaskoczenie i takie analityczne słuchanie właśnie, szczególnie w tych czasach, kiedy jesteśmy strasznie przebodźcowani masą różnych bodźców wizualnych, to tutaj słuchanie, nawet jeśli nie zamierzamy niczego nagrywać, bo to jest coś, do czego ja też zachęcam, jeśli ktoś ma ochotę odbywać długie spacery wzdłuż Wisły, wcale niekoniecznie musi to nagrywać, wystarczy, że po prostu będzie słuchał i skupiał się na tym, co słyszy, to jest... No w pewnym sensie tak, no może być to dla kogoś, może być to po prostu ciekawe, dla kogoś innego może być to relaksujące. Ja w każdym razie do tej praktyki bardzo serdecznie wszystkich namawiam. O mapie dźwiękowej opowiadał autor Piotr Dąbrowski, muzyk, artysta i prezes Fundacji Nobiskum. Bardzo dziękuję za rozmowę, tak się zrelaksowałem nawet. Dziękuję również. Do usłyszenia. Program trzeci. Yeah. zapraszamy do reklamy. Pomaganie z MediaMarkt jest cool! Wykonaliście 100 tysięcy przysiadów. Dzięki temu aż 100 tysięcy złotych przekażemy Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Po 100-kroć dziękujemy za udział w akcji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Car Vertical! Podoba się ten świetny samochód? Bezwypadkowy. Przebieg tylko... Co najmniej 1/3 używanych aut sprzedawana jest z cofniętym licznikiem. Dlatego oszukani klienci przepłacają grube tysiące. Nie daj się naciągnąć. Kup niezależny raport Car Vertical. Poznaj prawdziwy przebieg. 544 300. I inne ważne fakty. Nigdy nie kupuj samochodu, jeśli nie sprawdziłeś jego historii na carvertical.pl. Car Vertical! Panie doktorze, co robić w przypadku nagłego bólu ucha? To niestety częsty problem, ale niewiele osób wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy. Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. Prowadzę z mężem mały zakład poligraficzny. Drukujemy ulotki, plakaty, opakowania, a nawet w 3D. Ale pieniędzy niestety nie da się wydrukować. Żeby rozwijać biznes, wzięliśmy kredyt bez prowizji w naszym koncie firmowym w Alior Banku. Można otrzymać aż do 3 milionów złotych na dowolny cel. A zasady? Czarno na białym. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy nowych klientów z segmentu mikrofirm i małych firm i trwa do 30 listopada bieżącego roku. Regulamin dostępny w oddziałach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz suszarka Bosch, pompa ciepła za jedyne 1899, taniej o 500 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A mniej więcej pół godziny pozostało do dziewiątej. Ze sportu Krzysztof Łoniewski. Garbinie Muguruza, najlepsza w WTA Finals. Hiszpanka urodzona w Caracas w finale pokonała 6-3 i 7-5 Estonkę Annette Contaveit i wraca na tenisowe salony. Przypominamy, że w sportowym CV ma 2 zwycięstwa w Wielkim Szlemie. W 2016 roku wygrała Roland Garros, rok później Wimbledon, potem bez spektakularnych sukcesów ten z Guadalajary pokazuje, że wraca do gry o rzeczy duże. Czy do gry o podobną stawkę wróci Hubert Hurkacz w ATP Finals w Turynie? Niewiele na to wskazuje. Do tej pory przegrał 2 mecze w grupie czerwonej i żeby marzyć o grze w półfinale nie dosyć, że musi pokonać Saszę Zwieriewa. Od razu doprecyzujmy, że to Niemiec o rosyjskich korzeniach będzie faworytem tego spotkania. To potem musi też liczyć na to, że pewne gry w półfinale Rosjanin Daniil Miedwiediew pokona Włocha Janika Zinera. Mecz Hurkacza ze Zwieriewem o 14:00, Miedwiediewa z Zinerem o 21:00. Pod koszem 2 zwycięstwa i porażka naszych zespołów w europejskich pucharach. Na plus Legia Warszawa i Trefl Sopot. Legioniści po dogrywce pokonali na wyjeździe 82-81 FC Porto, mówi skrzydłowy Legii Grzegorz Kulka. Bardzo ciężki mecz na ciężkim terenie. Drużyna z Porto grała tak naprawdę o życie, bo tak naprawdę wygrana dawała im awans do kolejnej grupy. Natomiast no, my staraliśmy się zakończyć całą tą pierwszą fazę grupową z kompletem zwycięstw i udało się. Legia gra dalej w tych rozgrywkach, podobnie jak Trefl, który do kolejnej fazy dostał się rzutem na taśmę, pokonując w Izraelu Hapoel Eilat 89-83. Trener Marcin Stefański oczywiście cieszył się z wygranej. Mój pierwszy sukces jako trenera, awans do top 16, myślę, że to bardzo cieszy. Zagraliśmy bardzo dobre zawody od samego początku, narzuciliśmy gdzieś swoje warunki. Później mieliśmy trochę kryzys na przełomie trzeciej, czwartej kwarty, ale odrobiliśmy dobrze lekcje z poprzednich meczy i udało nam się wrócić do meczu i zrobić tą przewagę. Musieliśmy wygrać więcej niż 3 punktami. Udało się nawet z nawiązką odrobić straty. Na minus koszykarze Śląska Wrocław ponieśli 5 porażkę w rozgrywkach Euro Cup, tym razem 77-81 ulegli po dogrywce we Włoszech Trento. Na zakończenie zaglądamy za Wielki Mur. To ostatnie szlify przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. Przypominamy, zawody odbędą się w lutym przyszłego roku i organizatorzy właśnie skompletowali menu. A nawet wybredni kulinarnie nie będą mieli prawa narzekać, bo do wyboru w olimpijskiej stołówce będzie aż 678 potraw zróżnicowanych ze względu na pochodzenie, a także dietę oraz religię. Oczywiście całkowita liczba potraw, mówiąc kolokwialnie, nie wjedzie do stołówki na raz. Jednorazowo do wyboru będzie ich 200. Zestawy będą się zmieniać rotacyjnie każdego dnia. I to by było na tyle. Miesiąc o sporcie w porze na trójkę. Na kolejny serwis o 15.30 zapraszam w imieniu człowieka, który w Pekinie nieraz naje się dosyta, Dariusza Urbanowicza. To on będzie naszym wysłannikiem na zimowe Igrzyska Olimpijskie. A w pogodzie w ciągu dnia w całym kraju pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Dzisiaj na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na krańcach zachodnich. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, w porywach do 65 km na godzinę. A jutro nadal deszczowo, ale nieco cieplej, nawet do 12 stopni. Trójka. Program trzeci.

To Bartek Deryło w Trójce. Jego koncert w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dwa podwójne zaproszenia. piotr.firan@polskieradio.pl. Pod ten adres proszę wysyłać. Jeżeli Państwo mają swoje wiadomości, jeżeli Państwo mają ochotę wziąć udział i posłuchać muzyki na żywo w niedzielę u nas. W naszym studiu już Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest bardzo dobry i przyjemny moment o poranku, kiedy się spotykamy, uśmiechamy się do siebie. Tak? I jeszcze przyjemna uśmiechamy muzyka. Uśmiechamy się, ale nikt tego nie widzi, więc no musi właśnie, nam widzieć jesteśmy nas w radiu. Ale za chwilę Państwo będą mogli Beatę Michniewicz zobaczyć w streamingu Polskiego Radia, na naszym portalu, ale także w mediach społecznościowych, bo niebawem salon polityczny. Kto będzie gościem? Wiceminister zdrowia Waldemar Krask. Czyli pewnie będzie o paszportach covidowych, ale no także... będzie o rzeczach, które... o sprawach, które nie są najprzyjemniejsze. Zapraszamy, proszę Państwa, a my już dziękujemy. Poranna ekipa odmeldowuje się, chociaż Olga Szućko jeszcze zostaje, ale Kuba Witkowski, Piotr Firan, do usłyszenia. Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Witam serdecznie panią redaktor. Witam państwa. Jest pan uśmiechnięty, ale pewnie ma pan dla nas codzienną porcję złych wiadomości. I tak, i nie, pani redaktor. No na pewno dzienna dzisiejsza liczba zachorowań nie napawa optymizmem. Co prawda nie jest to jakiś duży wzrost w porównaniu do dnia wczorajszego, ale troszkę nowych przypadków niestety jest więcej. To znaczy to jest poziom, ile? To jest poziom 24 882 nowe przypadki. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia... No niestety, 370 osób przegrało tą walkę z COVID. To są, ta akurat liczba jest dla mnie bardzo niepokojąca i zła, ponieważ to są osoby, które mogły żyć, mogły uniknąć tej śmierci, jeżeli oczywiście wcześniej zaszczepiłyby się. Bo to przeważnie są osoby, które są niezaszczepione, ale także wykonaliśmy prawie 100 tysięcy testów w ciągu ostatniej doby. To jest, no, myślę, że jedna z większych liczb w ciągu ostatnich tygodni. To z jednej strony mnie cieszy, że ludzie chcą się testować, że chcą być pewni, czy są zakażeni, czy też nie, ale z drugiej strony no widzimy, że tych nowych przypadków, ale także osób objawowych nam niestety przybywa. Ale także To ma efekt w tym, że pojawiają się kolejne osoby w polskich szpitalach. Także w ciągu ostatniej doby prawie 400 kolejnych nowych osób przybyło do naszych szpitali. To już jest ponad 15 713 osób w tej Czyli chwili. Cała seria złych wiadomości, panie ministrze. A dlaczego w Polsce liczba zgonów jest stosunkowo wysoka w porównaniu z liczbą zakażeń nowych? Rzeczywiście ten temat był poruszany także na ostatniej Radzie Medycznej. Myśmy się nad tym zastanowali dość głęboko, ale wszyscy eksperci, profesorowie, którzy także na co dzień pracują w polskich szpitalach, podkreślają, że niestety zgłaszamy się zdecydowanie za późno. Zgłaszamy się najczęściej już w 10 dobie od momentu zakażenia, kiedy te objawy są bardzo dramatyczne. Panie rektor, to jest bardzo ważne. My zgłaszamy się zdecydowanie za późno. Wtedy już naprawdę ani te leki, które są w tej chwili stosowane, ani ta pomoc tlenowa, ani respirator, niestety jest czasem już za późno na ten efekt leczniczy. Czyli pan mówi o zgłoszeniach do szpitala czy do podstawowej opieki medycznej? Nie, to są już zgłoszenia, panie redaktor, do naszych szpitali. Niejednokrotnie zdarza się, że bezpośrednio z izby przyjęć pacjent trafia na oddział intensywnej terapii. To bardzo mocno i wyraźnie podkreślają wszyscy lekarze, którzy w tej chwili opiekują się pacjentami z COVID-19. No dobrze, jakby się zgłosili wcześniej, jakby jeszcze ich stan nie był taki bardzo poważny, to nie zostaliby odesłani? Są miejsca dla pacjentów covidowych? Panie redaktor, oczywiście, że są te miejsca, systematycznie powiększamy. Chcemy do końca listopada, aby tych miejsc było na poziomie 26 tysięcy. Jeżeli będzie taka potrzeba, to także więcej, ale no chciałbym, żeby jednak te miejsca nie były przeznaczone dla pacjentów COVID-19, tylko także dla innych osób, które chorują na inne schorzenia. Ale będziemy jeszcze przez chwilę o COVID-19, ponieważ czytamy prasę, słuchamy radia, oglądamy telewizję i wiemy, że nie wszędzie jest tak różowo, że są miejsca, gdzie karetki tak jak kiedyś, miesiące temu, krążą pomiędzy szpitalami. Panie redaktor, jeżeli karetka gdzieś jedzie dalej, to po prostu po to, żeby nie czekać na przekazanie pacjenta, tylko tam, gdzie jest to miejsce, na niego czeka, jest gotowe. Ten system, tak zwany kolejkowy, czyli dyspozytor medyczny, wie, gdzie szpital posiada wolne miejsca, gdzie te miejsca na tego pacjenta czekają, dlatego tam ta karetka jedzie. Ale także uruchamiamy kolejne szpitale tymczasowe. Wczoraj został uruchomiony szpital tymczasowy we Wrocławiu. Także uruchamiamy w przyszłym tygodniu szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. To są miejsca już typowo dedykowane dla pacjentów z COVID-19. No taka jest sytuacja. Myśleliśmy, że jednak tych pacjentów będzie mniej, ale no te plany, które przygotowaliśmy, także zakładały niestety ten czarny scenariusz, który w tej chwili realizujemy. Panie ministrze, doskonale pan wie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, bo nie zawsze wyleczyć można. Czy to jest wyłącznie wina pacjentów, że chorują, że umierają, bo niektórzy się zaszczepili? Natomiast czy rząd nie poczuwa się do odpowiedzialności, że podczas tej czwartej fali troszkę sprawę pozostawił w rękach samych obywateli? Panie redaktor, no przygotowaliśmy logistycznie punkty szczepień. Szczepionki są dostępne praktycznie wszędzie. Są na wyciągnięcie ręki i to jest broń, która naprawdę jest skuteczna, bo wszystkie dane, które w tej chwili otrzymujemy, że to jest pandemia, czwarta fala to jest pandemia osób niezaszczepionych. I informacja z jednego szpitali w Lublinie, na oddziałach intensywnej terapii średnia wieku pacjenta to jest 30 lat. Panie redaktor, to jest 30 lat, są bardzo młodzi ludzie, zdrowi, aktywni fizycznie, niestety nie są zaszczepieni, więc no, to nie jest tak, jak było na początku pandemii, że to tylko chorują osoby starsze, schorowane. W tej chwili naprawdę chorują wszyscy i szczególnie osoby, które są niezaszczepione. A dlaczego rząd nie chce wzorem innych krajów pokazać, że te szczepienia mają znaczenie nie tylko dlatego, że nie zachorujemy albo zachorujemy i jeśli zachorujemy, to przejdziemy tę chorobę lżej, nie umrzemy, ale że to ma znaczenie w codziennym życiu, że łatwiej nam będzie funkcjonować. Dlaczego rząd nie chce podjąć takich decyzji, jak pewne, no może nie przywileje dla zaszczepionych, ale po prostu jednak podzielenie osób, obywateli na tych zaszczepionych i niezaszczepionych, nie dlatego, żeby dręczyć tych niezaszczepionych, ale żeby ci zaszczepieni mieli jednak łatwiej. Panie redaktor, no to w tej chwili obowiązuje w naszym kraju. Przecież są limity dla osób niezaszczepionych, które obowiązują. Trzeba tylko je w tej chwili respektować. Mam nadzieję, że to z kolejnymi dniami będzie coraz bardziej egzekwowane. Także no te dobrze, ale po co właściwie nam paszport covidowy, jeśli nie wyjeżdżamy za granicę? Kto go sprawdza? Gdzie on jest potrzebny w Polsce? Panie rektorze, ale to, cośmy wydali, te zalecenia, one obowiązują. To także, jeżeli chodzi o limit osób, które mogą być w restauracji, w kinie, czy też w innych miejscach publicznych, gdzie jest nas dużo, to obowiązuje. To trzeba ale po prostu. Nikt nie sprawdza. Przecież pan wie, że nikt nie sprawdza paszportów covidowych. Panie redaktor, ale myślę, że powinniśmy i robimy to, i służby, i policja, i służby sanepidowskie będą to sprawdzać i to robią w tej chwili. Nie będzie lockdownu, nie będzie dodatkowych obostrzeń, rząd to powtarza, chociaż wcześniej były takie zapowiedzi, że być może regionalnie trzeba będzie wprowadzić dodatkowe obostrzenia. Czy państwo z tego zupełnie zrezygnowali? Panie redaktor, no sytuację, mimo że mamy dziennie tak dużo nowych przypadków zakażenia koronawirusem, jeżeli spojrzymy na te dwa województwa, które do tej pory najbardziej w tej czwartej fali ucierpiały, jeżeli chodzi o ilość osób nowo zakażonych, ale także hospitalizowanych, to mówię o województwie lubelskim i województwie podlaskim. Tam ta sytuacja już zdecydowanie jest lepsza, ona się już ustabilizowała. Tych nowych przypadków nie przybywa aż tak, jak to mieliśmy na początku czwartej fali. I to właśnie dla tych województw początkowo były dedykowane ewentualne jakieś miejscowe, powiatowe ograniczenia. No myślę, że te województwa już wychodzą na prosto i nie trzeba będzie tego wprowadzać. Sytuacja w pozostałej części naszego kraju jest w miarę stabilna, także no, tych nowych przypadków w województwie zachodniopomorskim jest dość sporo, ale to także wynika z tego, że tam tych osób, które nie przechorowały w trzeciej fali, jest zdecydowanie więcej niż w innych województwach. Więc na razie nie planujemy takich żadnych, ani nawet punktowych obostrzeń. Chcemy, aby egzekwować to, co jest... Co to znaczy na razie? Przy jakim poziomie codziennych przyrostów to na razie się skończy i trzeba będzie podjąć twarde decyzje i niepopularne? Panie rektorze, ja tu wielokrotnie powtarzałem. Bierzemy pod uwagę trzy zmienne. Ilość nowych przypadków, ilość osób, które są zaszczepione i wydolność służby zdrowia na danym terenie. Jeżeli te trzy składniki będą bardzo wysokie i trzeba będzie... Ale są jakoś określone, czy to jest tylko bardzo wysokie? Są określone, panie redaktorze. A jak są określone? Znaczy, jeżeli byśmy popatrzyli w poprzednich falach, tak zwane strefy żółte i zielone, w tej chwili podnieśliśmy te wskaźniki praktycznie trzykrotnie, więc na razie nie ma takich potrzeb, aby te obostrzenia wprowadzać. Czyli państwo poluzowali właściwie, jeżeli państwo podnieśli te wskaźniki. Panie redaktor, ale jesteśmy troszeczkę w innym miejscu. Wtedy nie mieliśmy szczepionki, wtedy nie przechorowało tyle osób w naszym kraju, więc ta sytuacja epidemiczna się zdecydowanie zmieniła. Zmieniła się, ale wczoraj liczba zakażeń była większa niż rok temu o tej porze. I zgonów zdaje się również. Panie redaktorze, ale jeszcze raz podkreślam, to dotyczy właściwie tylko i wyłącznie osób, które są niezaszczepione. Czyli na własne życzenie mamy tak dużą ilość nowych przypadków. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła w Sejmie projekt ustawy, nad którą pracował rząd. Projekt ustawy, która pozwoli pracodawcom sprawdzić, czy pracownicy są zaszczepieni, czy zaszczepieni nie są. Dlaczego to nie jest projekt rządowy? Dlatego, że Solidarna Polska była na nie? Panie redaktor, myśmy przygotowali oczywiście swój projekt. W tej chwili widzimy, że jest projekt poselski, który został wczoraj przedstawiony. Jeszcze dokładnych szczegółów tego projektu nie znam, bo to było w godzinach popołudniowych, ale wiem, że jest tam możliwość właśnie kontroli certyfikatów przez pracodawców. Także jest tam chyba bodajże uprawnienie do przetwarzania tych danych, aby nie było wątpliwości, czy pracodawca może to skontrolować. I to jest projekt, który wychodzi podobnie jak nasz projekt Ministerstwa Zdrowia. Ale o co chodzi? Żeby było szybciej, żeby Solidarna Polska się nie sprzeciwiała, bo tu zdaje się, że były poważne spory w koalicji. Znaczy, projekt poselski zawsze jest tą ścieżką inną i zdecydowanie szybciej można go prowadzić. Dlatego grupa posłów chyba naszym spotkaniu, bo takie spotkanie w poniedziałek się odbyło w Ministerstwie Zdrowia z posłami Prawa i Sprawiedliwości, z Komisji Zdrowia, napisało taki projekt poselski. No mnie to cieszy, że możemy zabezpieczyć pracowników, bo to chodzi o zabezpieczenie pracowników, którzy są niezaszczepieni, panie redaktor. Bo czasem jasne, się mówimy a czy jakieś inne projekty dotyczące pandemii są przewidywane? Czy rząd coś, że tak powiem, zamyśla, nad czymś pracuje? Czy skończy się nad tym poselskim? Jeżeli chodzi o COVID-19, w tej chwili tutaj innych projektów w tej chwili nie ma. Panie ministrze, oddziały intensywnej terapii dla pacjentów z COVID w rejonie Salzburga i Tyrolu są na granicy zapełnienia. Tam jest stosowana już selekcja. Czy pan jest pewien, że u nas do takiej sytuacji okropnej nie dojdzie? No, na dzień dzisiejszy mamy zajętych 1345 respiratorów. Do dyspozycji mamy 2000. W planach powiększania łóżek covidowych także proporcjonalnie zwiększamy liczbę właśnie łóżek ojomowych, oitowych. Myślę, że tu nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że takich miejsc w Polsce zabraknie. A czy wyklucza pan, że będzie tak jak rok temu w okolicach, tuż po świętach, w okolicach Nowego Roku, że będzie godzina policyjna w Sylwestra i wszystko będzie zamknięte, bo nie będzie innego wyjścia? Znaczy, jestem przekonany, że raczej do takiej sytuacji nie dojdzie, bo wszystkie prognozy pokazują, że to będzie szczyt epidemii na początku grudnia lub troszeczkę później, więc okres świąteczny i noworoczny, myślę, że będziemy już mieli za sobą ten szczyt czwartej fali. Czy państwo rozważają przyspieszenie szczepienia trzecią dawką dla tych osób, które wyrażą taką wolę? Ponieważ na przykład osoby, które były szczepione AstraZeneką, muszą bardzo długo czekać, bo miały też ten długi okres pomiędzy pierwszą a drugą dawką. Panie doktorze, to jest kwestia czysto już medyczna. My opieramy się na rekomendacjach Rady Medycznej. Jeżeli taka rekomendacja będzie, pewnie ten temat będzie poruszony na kolejnym spotkaniu, to wtedy oczywiście to zrobimy. No, ja nie jestem akurat lekarzem chorób zakaźnych, więc trudno mi się w tej kwestii wypowiadać. Jasne. Na pewno ten temat. Jasne, ten temat ale czy państwo coś takiego rozważają na spotkaniu z Radą Medyczną? Dlatego, że ja tylko ciągle słyszę, że są namowy, żeby się szczepić tą trzecią dawką, a są ludzie, którzy chętnie by się zaszczepili, ale jeszcze nie mogą. No, myśmy określili, że ten minimalny okres między tym podstawowym szczepieniem a przyjęciem tej dawki przypominającej tej trzeciej to jest 6 miesięcy, więc no to jest jakby rekomendacja ekspertów i ona w tej chwili obowiązuje. Dziękuję bardzo. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Beata Michniewicz. Dziękuję do bardzo. Usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Nie. Zdrowid. Barbara, to tak. No. Black Weeks w Media Expert. Gdzie nie spojrzysz, tam przecena. I wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co? I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz suszarka Bosch z pompą ciepła za jedyne 1899, taniej o 500 zł. Smart TV Samsung aż 70 cali, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego?